إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لغزان وإسلام nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya takwa Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha waumini katika kitabu chake kuwataka wamche yeye peke yake na kuwataka vile vile wa wakhalifu waliopita kabla yao waliopewa kitabu ambao ni Mayahudi na Manasara. Allah anasema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, hivi haujafika wakati kwa wale walioamini ikapata hofu mioyo yao lidhikri llahi anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nazala min alhaqqi, na kile ambacho kimeteremka katika haki ambayo ni Qur'an. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, na wala wasiwe kama wale waliopewa kitabu kabla yao. Waislamu baada ya kuhimizwa kwenye kumcha Allah na mioyo yao ipate hofu, akawahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala na akaleta katazo wasiwe kama wale waliopewa kitabu kabla yao. Fatala alaihimul amadu, zilirefuka kwa wao zama tangu kuondoka mitume yao, ikawa watu hawasikii tena mauidha wakikumbushwa. Fakasat qulubuhum, ikasusua mioyo yao, wakawa ni wasusuavu kusikiza mauidha yale yaliyotolewa yaliyotajwa na mitume wao waliopita katika zama zile. Wakathirun minhum fasiqun, na wengi miongoni mwao ni watu waovu mafasik, Mayahudi na Manasara. Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kuhusiana na aya hii, anasema hadha nahyun mutlaqun, hili ni katazo la moja kwa moja kwenye kila jambo, katazo la kuachilia, halijafunga kwenye kitu fulani. Katazo la watu wasifanane Mayahudi na Manasara waliopewa kitabu kabla yao ni hadha nahyun mutlaqun am mushabahatihim, hili ni katazo la kukata kabisa kwenye kila jambo, kwamba hakuna kujifananisha nao Mayahudi na Manasara. Wa huwa khasun aidan, na vile vile katazo hilo ni lenye kuhusika fi nahi am mushabahatihim fi qaswati qulubihim, na vile vile ni katazo la kukataza kutofanana nao au Mayahudi na Manasara. Fi qaswati qulubihim, katika ususuwavu wa mioyo yao wamekatazwa wasifanane nao watu kwenye jambo lao lolote, lakini vile vile wasifanane kwenye kususuwa mioyo, kwa maana Waislamu wanapokumbushwa maneno ya Mola wao na mtume wao sallallahu alayhi wasallam wazingatie. Wa qaswatul qulubi, na ususuwavu wa mioyo min thamaratil maasi, ni matunda yanayotokana na maasi, kama qala Allah ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hapana, si hivyo kama wanavyosema kwamba Qur'ani ni mangano za kale, bali hiyo ni rana, ni ile kutu na ule uchafu ambao umefunga katika mioyo yao uliosababishwa na yale ambayo wanayafanya. Yale maasi yamechafua mioyo, ni rana, ni kutu imekaa katika mioyo yao. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye amefanya kumbani Hasan, Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema, innal abda idha akhta'a khati'atan, mje yote ambaye akikosea kosa lolote, nukitat fi qalbihi nuktatun sawda'u, huwekwa katika moyo wake nukta nyeusi, doa nyeusi, linakita pale na kukaa katika moyo wake doa nyeusi, halitoki doa hilo mpaka aachane nalo. Fa idha huwa nazaa wastaghfara, pindi atakapong'oka katika dhambi ile na atapoleta msamaha kwa dhambi ile, wataaba na akatubia, suqila qalbuhu, unasafishwa moyo wake. Moyo unasafishwa, kwa maana moyo unafanya dhambi, ukakariri dhambi, ukakariri dhambi, ndo rana, mpaka ile dhambi inakuwa ni imekaa imeufunika ule moyo wake. Kwa nini? Kwa sababu ya maasi. Na sehemu ya maasi vile vile kuwaiga waliopewa kitabu kabla yetu, Mayahudi na Manasara, katika yale ambayo wanayafanya, na hali ya kuwa kwenye Qur'ani limekuja katazo. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu zangu wa Islam, usikum nafsi bitaqwallahi azza wa jal, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ametukataza kujifananisha na Mayahudi na Manasara, akasema wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, na wasiwe kama wale waliopewa kitabu kabla yao, ambao ni Mayahudi na Manasara. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake akaitolea maelezo aya hii akasema, walihadha naha Allahu almu'minin, na kwa hilo basi wakataza Allah subhanahu wa ta'ala waumini, an yatashabbahu bihim, kujifananisha na hao waliopewa kitabu. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza hilo katika nini? Fi shay'in min al-umuri al-asliya wal-far'iyya, katika chochote kile ambacho kinahusiana na Mayahudi na Manasara, katika mambo ya kimisingi ya dini na katika mambo ya furu'i za dini, yale ya misingi haifai kujifananisha nao, na yale ya furu'u vile vile. Ndio maana hata katika mazungumzo kujifananisha kama Kathiri, katika miendo, katika vitendo, wanawachuoni wanataja mambo kama hayo, na mavazi vile vile ambayo yanafahamika ni hasa kwa makafiri pia haifai, na katika mambo ya kiibada vile vile ambayo ni mambo ya asili, na hilo vile vile halifai. Na miongoni mwa mambo ya ibadat ni masuala ya sikukuu za makufar, zile ni ibada, na wao wana kitu wambeba katika mioyo yao, wanakiitakidi mpaka ikawa siku fulani wanaamua kufanya sherehe. Kama vile Waislamu, watu wakanunua nguo, wakatoa gharama, wakanunua vyakula, wakafurahi, wakaalikana, na wao bila shaka, kwa sababu wana kitu katika nafsi yao wamebeba kwenye lile wanalolifanya la kiibada, ni jambo la kiibada. Na vile vile makufari na wao na hilo wamelibeba kwa ni jambo la kiibada vile vile. Na ndio maana miongoni mwa tafsiri matatafsiri za maulama katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wakati analezea sifa za waumini wa kweli, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kiraman, walladhina, na wale ambao la yashhaduna az-zur. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir anasema baada ya kuwataja akina Abu al-Aliya, akina Tawus na wengine, akina Rabi' ibn Anas katika tafsiri ya aya hii, ay hiya a'yadul mushrikin, na waumini wa kweli ni wale ambao hawashuhudii zur, maneno ya upuuzi, sherehe za upuuzi ambazo hazifungamani na dini, na vitendo vyote ambavyo viko kinyume na dini, mambo ya madhambi, mambo ya maasi, yote yanaingia katika zur. Kwa hiyo katika tafsiri wanataja hiyo zur ni hiya a'yadul mushrikin, ni idi za washirikina. wa idha marru bil laghwi, na ikitokea ikawa wametokezea sasa katika sehemu zile, basi marru kiraman, wanapita kwa salama, hawashiriki chochote wala hawaathiriki chochote na mambo yale yanayofanywa, kwa sababu ni masala ya haramu. Na vile vile katika jambo lingine la kumalizia katika maelezo haya, baadhi ya Waislamu kushiriki ima kwa zawadi, kwa kupeana zawadi au pongezi, ikawa watu wanapongezana. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, amma at-tahni'atu, ama kupongezana, bi sha'air al-kufr al-mukhtassati bihi, kupongezana kupitia sha'air, nembo na zile alama za ukafiri ambayo ni hasa kwao. Alama hizo zimekaa kwa sababu ya kuashiria jambo lao makufar, faharamun bilittifaqi, jambo hilo ni haramu kwa makubaliano ya maulama wa Kiislamu. Mithlu an yuhanniahum bi'ayadihim wa sawmihim, mfano kuwapongeza wao kwa sikukuu zao na funga zao wanazofunga, ukatoa pongezi kwao. Fayaqulu idun mubarakun alayk, mtu akawa anasema iwe ni sikukuu yenye baraka kwako wewe, happy Christmas, siyo na maneno mfano kama hayo. Hakuna happy wala hakuna baraka katika hilo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaasiwa, bali watu wanaitakidi itikadi mbaya, kama vile mtu umemsifu kwa kusujudia msalaba mpaka akaendelea na maneno yake akasema au tahna bihadha al-eid, au kumwambia pata pongezi wewe kwa sikukuu hii na mfano wake. Fahadha insalima qailuhu min al-kufri, lifahamu hilo, akisalimika yule msemaji wake na ukafiri, yule anayesema ikiwa kutumbukia kwenye ukafiri, fa huwa min al-muharramat, basi amejiingiza katika mambo ya haramu, hilo alilofanya ni katika mambo ya haramu. Wa huwa bimanzilati an yuhanniahu bisujudihi lis-salib, na hilo lipo katika daraja kama vile amempongeza kwa kusujudia msalaba. Umeona amesujudia msalaba ukampa pongezi, pongezi iliyoje kwa kwako kwa kusujudia msalaba, kama vile ulivyomwambia masala hizo idi, basi kama vile umempongeza kusujudia msalaba. Bali dhalika a'zamu ithman inda Allah, bali hilo ni baya zaidi kimadhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi yake makubwa zaidi. Wa ashaddu makhtan, na machukivu yake ni makubwa zaidi, min at-tahni'ati bi shurbil khamri, kuliko kumpongeza kwa kunywa pombe. Mtu aliyempongeza amekunywa pombe, wa qatli nafsi, au ameua, wa irtikabi al-farji al-haram, na kuzini, basi hilo la kumpongeza kwenye Eid kwa sababu mambo ya kiibada yale, kuliko haya ambayo ni mambo ya maasiya, lile jambo ni baya zaidi. Angalia wanawachuoni mpaka wanafika pahala kusema ikiwa mtu amesalimika na kufuru. Kwa hiyo ala ala, watu wa maofisini, ndugu zetu Waislamu, usije ukasema mbona yangu aliniletea. Wewe una muongozo, upo na yeye mpaka umwambie muongozo wake, labda kwake anaambiwa akupe utafanyaje, lakini wewe umeambiwaje na Uislamu wako, umeambiwaje na Qur'an, na Qur'ani wewe unaisoma na unaiamini na unamwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.